Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, καλώ τα παιδιά. Γεια σα. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Πάμε ξανά. Θα κόψουμε το βήχα στο μοντάζ. Αυτό είναι το σκεπτικό που το ξαναπάμε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Από λίγο καθένας, μισό-μισό. Δηλαδή, ο Θάνος είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι μαζί μας η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Κάτι χρόνια πολλά στη Ζωή Παπαδοπούλου. Προχθές ήταν, αλλά εμείς σήμερα τις πήραμε δώρο. Θάνο, πρέπει να δουλέψεις λίγο το θέμα της ανειλικρίνειας. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά θα είναι ένα βήμα πολύ χρήσιμο για τη ζωή σου. Δεν το ξεχάσαμε, εννοώ. Τι δεν το... Με 2 μέρες καθυστέρηση, το λες και παρά έξω. Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι... Τέλειο. Α, ήταν τέλειο πάντως. Ορίστε, ορίστε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Ο Βασίλης το διάλεξε. Λοιπόν, Θάνο. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP. Βλέπω εδώ η χρήσιμη γκρίνια για την καθυστέρηση. Καλομάθατε 10 μέρες τώρα. Έτυχε σήμερα, θέλω να πω. Και καθώς έχουμε πάρα πολλά θέματα, στο τέλος της εκπομπής θα αποκαλύψουμε λεπτομέρειες για το σκοτεινό σχέδιο κατά της πατρίδας μας, κατά της Ελλάδας μας, κατά του έθνους, με την επίθεση από 118 ή 140 χώρες, έχει σημασία, και από εκατομμύρια διευθύνσεις στην Τράπεζα Θεμάτων. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, δεν θέλουμε να πανικοβάλλεστε. Θάνο, είναι όλες αυτές οι χώρες, αλλά είναι όλοι Ρώσοι, είναι διάσπαρτοι Ρώσοι σε διάφορες χώρες. Ναι. Okay. Απόδημοι Ρώσοι. Αυτός είναι καλύτερος τίτλος πάντως. Ρώσοι απόδημοι οι hackers. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό. Θα μιλήσουμε και για ένα βιβλίο που είχαν την καλοσύνη να μας στείλουν. Το διαβάσαμε με τον Θάνο. Θάνο, το έχεις διαβάσει, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ωραία. Και θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε με τη μία από τις δύο συγγραφείς του βιβλίου. Είναι η Άπιαστη Μητρότητα το βιβλίο, σύγχρονες όψεις της μητρότητας σε συνθήκες κρίσης. Το έχουν γράψει η Ελιάνα Καναβέλη και η Αλίκη Κωσυφολόγου. Εμείς θα μιλήσουμε σε λίγο με την Αλίκη Κωσυφολόγου. Δεν το έχει διαβάσει ο Θάνος, εγώ το έχω διαβάσει. Πώς με έδωσες έτσι? Ήθελα να δουλέψει λίγο την ειλικρίνειά σου. Τι θα κάνεις, θα προσποιούσαι ότι το έχεις διαβάσει και καλά? Όχι, αλλά ξέρω εγώ. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, αυτό κάνουμε αυτό. Μπορεί να το έχει διαβάσει ο ένας από τους δύο και να κάνει περισσότερες ερωτήσεις. Εντάξει, και okay, πιο γενικές. Προφανώς αυτό είναι το point, αλλά ευχαριστώ που με εξέθεσες έτσι. Ναι. Όχι, το χρωστάω. Είμαι από χθες με την καρέκλα. Με την καρέκλα δεν έκανες τίποτα. Απλώς επειδή. Α, θα το κάνεις τώρα, Εντάξει, υπήρχε ένα ατύχημα με την καρέκλα μου. Όλοι είναι καλά. Δεν τραυματίστηκε κανείς στη διάρκεια της Φάρμας των Ζώων. Αυτό θέλουμε να ξέρετε. Μην ανησυχείτε για μας. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις οικονομικές ειδήσεις, mm-hmm. οικονομικές επικοινωνιακές ειδήσεις, αυτά πάνε μαζί. Είναι πώς, τι καταλαβαίνουν τα κανάλια από οικονομία. Έτσι θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε, που είναι γενικά πώς πάει μια κουβέντα για το τι συμβαίνει στην οικονομία όταν χρειάζεται να βγει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε 6-7 νεοδημοκράτες. Ή βγαίνουν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ πλέον η τρομολαγνία και η προπαγάνδα πιάνει και τα δύο κόμματα. Σου λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω ποιος θα είναι δεύτερος, δεν είναι και σίγουρο. Οπότε ας κάνω τον ίδιο μηχανισμό, ας εξαπολύσω τον ίδιο μηχανισμό κατά και του ΠΑΣΟΚ. Και έχει ξεκινήσει από χθες. Έχει, τέλος πάντων, ανέβει πολλά level από χθες η φάση. Θα βρείτε και πάρα πολύ ωραίους τίτλους στα μέσα της λίστας Πέτσα. Φοροκαταιγίδα, φοροεπιδρομή, φοροτρομοκρατία, δεν ξέρω εγώ τι, φορομπίχτες. Αυτά είναι πραγματικά, εκτός από το φοροτρομοκρατία που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Και είναι ουσιαστικά εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που προσπαθούν να πούνε ότι, ξέρεις τι, για να ελαφρύνω από τα φορολογικά βάρη την μεσαία τάξη και να κάνω καλύτερη κοινωνική πολιτική, πρέπει κάποιος να φορολογήσω. Και αυτό αντιμετωπίζεται με όρους σοκ. Τι θέλουν, αύξηση φορολόγησης, και γράφει ο Σκέρτσος για μαρτυριάριδες. Ένα σαρδάμ της Ελένης Χρονοπούλου του ΠΑΣΟΚ έγινε πρώτη είδηση στα νεοδημοκρατικά ΜΜΕ, που είπε η κυρία Χρονοπούλου ότι θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. όταν ακούς αυτή τη φράση, καταλαβαίνεις ότι είναι Σαρδάμ, όπως το διόρθωσε μετά. Έχει πει που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν βγάζει νόημα η φράση. Ναι. Ότι... είναι, εδώ είχε βγει και πριν μερικές μέρες, πριν μερικές εβδομάδες, ο κ. Μητσοτάκης, αν θυμάσαι, μια ομιλία που την είχαμε βάλει και στην εκπομπή και έγινε, που λέει: πετύχαμε τους στόχους μα, μειώσαμε τους μισθούς. Είναι για να γελάς με το Σαρδάμ του πρωθυπουργού της χώρας, αλλά κανείς δεν το πήρε και τόσο στα σοβαρά, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκείνη τη στιγμή θέλει να πει αυξήσαμε τους μισθούς. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι αυτό περιγράφεται από τους νεοδημοκράτες του πάνελ, δημοσιογράφους και μη, σαν ένα σοκ ότι ξαφνικά θα επιτεθείτε σε αυτά τα, στρώματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, καταρχάς δεν σταυρώνεις κουβέντα εκεί πέρα. Θέλει δηλαδή να έχεις τηγάνι και να τους κοπανάς το μέτωπο για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις 30 δευτερόλεπτα ησυχίας για να ολοκληρώσεις μια ρημαδοφράση. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι τελείως απολύτιστος ο διάλογος. Και ως προς το περιεχόμενο, ωραία, τι θα κάνετε, θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη. Τι είναι τα υπερκέρδη, Εντάξει, τι είναι τα υπερκέρδη. Αυτό, η ανησυχία του είναι δηλαδή ότι τη λέει αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή αφορά τις οίκε. Ή και έχουν διάφοροι άνθρωποι, συνάδελφοι, εμείς παρεπιπτόντως, ανάμεσα στους συναδέλφους που έχουν οίκια για τους οποίους κόπτεται ο Παυλόπουλος. Και ξεκινάει μια συζήτηση στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάνε για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα επιτεθεί στα μεσαία εισοδήματα και λες, ρε παιδιά, αυτά η κριτική που σας γίνεται αφορά το πώς ελαφρύνατε τη μεταβίβαση της υψηλής ακίνητης περιουσίας. Δεν ήταν ελάφρυνση των μεσαίων στρωμάτων αυτό. Δεν ήταν ελάφρυνση των μεσαίων στρωμάτων. Και όταν λέμε για υπερκέρδη και για φορολόγηση των μερισμάτων, εμείς μπορούμε να κάνουμε μια κριτική και να δούμε αν πραγματικά το εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην το παρουσιάζουμε σαν να είναι επίθεση στον μεροκαματιάρι αυτό και προσπαθεί ο άλλος να βγάλει τίτλο. Α, ωραία, δηλαδή 3,5 δις φορά επιδρομή. Αυτό μας λέτε. Από εκεί θα βρείτε τα λεφτά για να τα. Για να τα δώσετε. Θα δώσετε τα λεφτά που θα πάρετε από την φόρο επιδρομή στα μεσαία εισοδήματα. Το αποτέλεσμα είναι απλώς ότι δεν είναι αδύνατο να μοιάζει με κουβέντα αυτό που γίνεται. Είναι μια βαβούρα στην οποία υπάρχει ένα στημένο απόσπασμα από απέναντι από νεοδημοκράτες και ό,τι κουβέντα προσπαθείς να σταυρώσεις είναι περίπου απελπισία τώρα. Οι πιθανότητες δηλαδή να ακουστεί μια κουβέντα απέναντι σε αυτό το τείχος είναι μηδενικές. Ναι, είναι θόρυβος και μια απλή και λογική πρόταση που προβλέπει αυξημένη φορολογία στα υψηλά στρώματα αντιμετωπίζεται με αυτούς τους όρους και με διαστρέβλωση και με ομή προπαγάνδα και προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ηθικός πανικός. Κοιτάξτε εδώ πέρα οι φορομπίχτες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω από τη δήλωση του Άκη Σκέρτσου, που είναι αγαπημένος μας, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν από πριν στους Stop, αλλά τώρα που έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος το έχει απογειώσει, ενώ κυβερνητικός εκπρόσωπος της προηγούμενης κυβέρνησης. Ένα λεπτό. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Άκης Κέρτσος, οι δύο νέοι μαρτυριάριδες του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά μας αποκάλυψαν τρία μέτρα. Ένα, σοκαριστείτε μαζί μας, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα των επιχειρήσεων. Δύο, την έκτακτη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν αντέχω να διαβάσω το τρία, Κωνσταντίνε. Τρία, την επαναφορά της φορολογίας στις γονικές παροχές. Εντάξει, παιδιά, Σοβιετία. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Πάει ο άλλος και θέλει να λιώσει στη φορολογία τα τίμια λαϊκά παιδιά που βγάζουν κάποια των μεγάλων επιχειρήσεων και που δίνουν μερίσματα. Και δίνουν ένα τσαρδάκι πραγματικά 800.000. Μια τρύπα, μια γωνίτσα. Μια τρύπα, μια αστική σπηλιά. Ένα κεραμίδι, ρε παιδιά, να βάλουμε το κεφάλι. Από γονέα σε κάθε παιδί. Που είναι παραπάνω, γενικά βγαίνει και λίγο παραπάνω. Και ήταν, ας πούμε, ο κύριος Κακλαμάνης στην εκπομπή της Γιάμαλη απέναντι στον Διονύση Τεμπονέρα του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι είναι πολύ λογικό κάποιος από τα μεσαία στρώματα να έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου. Τον κοιτούσε και ο Τεμπονέρας και η Γιάμαλη, μα πορεία. 1,5 εκατομμύριο, κύριε Κακλαμάνη. Και όχι, ο άλλος επέμενε. Δεν ήταν Σαρδάμ αυτό. 1,5 εκατομμύριο, μήπως εννοούσε 25.000. Αντικειμενική αξία, όχι εισόδημα, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 1,5 εκατομμύριο και να μπορεί να μεταβιβαστεί στα παιδιά για μια δύσκολη ώρα. Γι' αυτό λέω τσαρδάκι. Εν τω μεταξύ, έχει ενδιαφέρον ότι τα επιχειρήματα για τον ΦΠΑ έχουν τελείως αντιστραφεί. Γιατί ενώ το επιχείρημα για τον ΦΠΑ είναι ότι επειδή είναι οριζόντιο μέτρο, πλήττει δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδήματα, γιατί ο άλλος δεν ενδιαφέρεται αν θα του αυξήσεις τις τιμές στα είδη βασικής κατανάλωσης και αν θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί από αυτό. Για τα λαϊκά εισοδήματα αυτό είναι σημαντικό. Και επειδή πλήττει οριζόντια όλους με τον ίδιο τρόπο, για κάποιους τα ποσά αυτά είναι εντελώς αδιάφορα, για κάποιους είναι πολύ οδυνηρά. Αυτό το επιχείρημα λοιπόν αντιστρέφεται και του λες γιατί δεν γίνεται σε αυτό το πεδίο η άρση αυτής της επιβάρυνσης, αυτή η ελάφρυνση η φορολογική. Μα λέει γιατί αυτό θα είναι οριζόντια, θα είναι σε όλους. Οπότε δεν έχει νόημα γιατί θα ελαφρύνουμε ίσα και αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν. Αυτό επίσης είναι ένας παραλογισμός, γιατί αυτό το επιχείρημα θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από την ανάποδη. Αλλά γενικά δεν βγάζεις άκρη. Είναι τέτοιες οι συνθήκες του διαλόγου που απλώς ανταλλάσσονται κραυγές. Λοιπόν, Θάνο, να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη με την Αλίκη Κωσυφολόγου και μετά να επιστρέψουμε. Αφού διαβάσουμε το σχόλιο της Δέσποινας, όχι μόνο για τα 20 ευρώ, γιατί λέει τώρα έχω την προσοχή σας. Ο Δήμος Ευόσμου με τους νοικοκυρέους κατοίκους πολεμούν 5 Ρωμά που άνοιξαν ένα καφέ με καταγγελία στην αστυνομία. Η παράλλαξη έχει άρθρο πολεμώντας την Κινσέπ των νεαρών τσιγκάνων στο Κορδελιό. Και, ένα λεπτό, το Σάββατο 3 Σέκτου το καφέ θα ανοίξει μετά από 10 μέρες. Όποιος έχει κενό και θέλει να περάσει να πιει έναν καφέ. Δεν το έχουμε δει το θέμα, να ξεκαθαρίσουμε, να τσεκάρετε το σχετικό άρθρο της παράλλαξης για το θέμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την τηλεφωνική μας την συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε με την συζήτηση που σας είχαμε πει. Έχουμε στο τηλέφωνο την Αλίκη Κωσυφολόγου. Αλίκη, μας ακούς? Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τσαντίνε και Θάνο. Αλίκη, σε ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να τα πούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που έχετε και ενδιαφέρον για ένα τέτοιο βιβλίο. Αν δεν έχουμε εμείς για τη μητρότητα, ο Θάνος και... Οπωσδήποτε, εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο έτσι, κρίσιμο με την σκευωρία αυτή των 180 χωρών απέναντι στη χώρα μας. Το ίδιο το βιβλίο, αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τι είναι το βιβλίο. Το δείχνω όπως δείχνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις εκπομπές του. Συγγνώμη, συγγνώμη για την παρομοίωση. Τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο. Λοιπόν, άπια στη μητρότητα. Είναι μια επιδραστική πάντως μέθοδο. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται δουλεύει. Κλέβουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να ανέβει η απήχηση. Άπια στη μητρότητα, σύγχρονες όψεις της μητρότητας σε συνθήκες κρίσης. Το έχεις γράψει μαζί με την Ελιάνα Καναβέλη. Uh-huh. Και οι δύο έχετε διδακτορικό κοινωνιολογίας και πολιτικής επιστήμης και είστε και μέλη της φεμινιστικής ΛΟΑΤΚΙ ομάδας Curiat. Uh-huh. Έχουμε ξαναμιλήσει με αυτή την περιοδικό, έχουμε δημοσιεύσει εν όψη των τευχών που κυκλοφορούν. Μπράβο. Και, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για το βιβλίο. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το βιβλίο και μου φάνηκε ότι είναι πολύ συναρπαστικός ο συνδυασμός των προσεγγίσεων. Δηλαδή ότι υπάρχει μια θεωρητική εισαγωγή, ταυτοχρόνως υπάρχουν συνεντεύξεις με γυναίκες που μιλούν για τη μητρότητα, υπάρχουν οι αναλύσεις των ταινιών και σειρών που τοποθετούν αυτή τη συζήτηση σε μια κλίμακα που έχει να κάνει με το πώς δημιουργούνται και εδραιώνονται πολύ δυνατά οι σχετικές αναπαραστάσεις. Και θα ήθελα πρώτα να μας μιλήσεις λίγο πιο γενικά εσύ για το πώς αντιλαμβάνεσαι το ζητούμενο αυτού του βιβλίου και μετά να σου πω μερικές απορίες που μου γεννήθηκαν, κάποια θέματα που θα ήθελα να θίξουμε. Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ κιόλας και για την εισαγωγή. Ναι, το βιβλίο αυτό είναι έτσι ένα ερευνητικό εγχείρημα που ξεκινήσαμε με την Ελιάνα Καναβέλη περίπου πριν από 3 χρόνια. Και οπωσδήποτε όποιο το έχει ξεκινήσει να το διαβάζει θα καταλάβει ότι διαπερνάται και αυτό σε μεγάλο βαθμό και από την εμπειρία της περίοδου που προηγήθηκε, γιατί ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, το μεγαλύτερο, κιόλας γράφει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οπότε και αυτή είναι, ας πούμε, μια έτσι καθοριστική παράμετρος. Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα έχει, όπως πολύ σωστά είπε, 2 σκέλη. Το ένα μέρος είναι μια θεωρητική επισκόπηση των φεμινιστικών προσεγγίσεων της μητρότητας, με μια έμφαση, ας πούμε, στα ζητήματα των έμφυλων καταμερισμών, της φροντίδας, των θεωριών κοινωνικής αναπαραγωγής, αλλά και τη σχέση της φροντίδας με τις πολιτικές ρύθμισης και το κοινωνικό κράτος. Το μέρος αυτό το θεωρητικό έχει και μια αναφορά και σε κάποιες αναπαραστάσεις της μητρότητας σύγχρονες, τις οποίες εμείς εκτιμήσαμε, αξιολογήσαμε ότι έχουν μια επιδραστικότητα, έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση, ίσως και λόγω και της μεγαλύτερης, ας πούμε, των μεγαλύτερων καναλιών μέσα από τις οποίες μπορούν να διαδοθούν. Μεταξύ άλλων έχουμε, ας πούμε, και την ανάλυση μιας πολύ επιδραστικής τηλεοπτικής σειράς, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και το δεύτερο μέρος είναι το μέρος που έχει την ανθρωπολογική ποιοτική έρευνα, την οποία πραγματοποιήσαμε κατά την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή συγκεκριμένα ήταν στη δεύτερη καραντίνα, όπου συνομιλήσαμε με μητέρες, οι οποίες οι περισσότερες είχαν μεταφέρει την εργασία τους στο σπίτι λόγω της συνθήκης του περιορισμού των μετακινήσεων και προσπαθούσαν να συμφιλειώσουν την εργασιακή τους ζωή με την οικογενειακή ζωή. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, να είναι, ας πούμε, πολύ διαφορετικές οι προελεύσεις τους, οι εργασίες τους, τα ενδιαφέροντά τους. Ναι, να έχουν μεταναστευτική καταγωγή μέχρι το να έχουν διδακτορικό και να διδάσκουν σε πανεπιστήμιο. Ναι, κάναμε αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν επιτυγχάνεται, ειδικά σε μια έρευνα όπου συνομιλείς με ανθρώπους που δεν ξεπερνάνε, ας πούμε, τους 10-12, δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί μια απόλυτη, ας πούμε, έτσι, ίση αντιπροσώπευση όλων αυτών, αλλά το επιδιώξαμε και σε κάποιο βαθμό συνέβη. Αλίκη, να σε διακόψω λίγο. Εγώ θα ρωτάω ως άσχετος, γιατί δεν το έχω διαβάσει, το παραδέχτηκα πριν έχουμε κάνει αυτό το καταμέρισμα. Έχει μόλις και 5-6 μέρες που έχει, ας πούμε, κυκλοφορήσει. Ναι. Να τα τονίζουμε αυτά, να τα ακούει απέναντι. Για το θέμα της πανδημίας, αυτό νομίζω περιλαμβάνει την τηλεργασία, οπότε δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο, ας πούμε, που πίεσε τις μητέρες για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει, υποθέτω, την καθημερινότητα για πάρα πολλές μητέρες, δηλαδή έχουν τα έξτρα βάρη λόγω των έμφυλων διακρίσεων έχεις και αυτή την κατάσταση που μπλέκει τον προσωπικό χρόνο που είναι και το παιδί μαζί με το επαγγελματικό. Η συγχώνευση αυτή προσωπικής και εργασιακής ζωής, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, παρά το ότι όταν κάναμε τις συζητήσεις αυτές ήταν μια εμπειρία, ας πούμε, που, εντάξει, ήταν και πρωτόγνωρη και επίσης δεν μπορούσαμε ακριβώς να αποτιμήσουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες της. Πολλές εργαζόμενες μητέρες εξέφραζαν αυτό το άγχος και αυτή την αγωνία, πώς μπορεί η κατάσταση αυτή της μεταφοράς της εργασίας στο σπίτι να επηρεάσει στη συνέχεια και να αποκτήσει και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στην εργασιακή του ζωή. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πολύ κεντρικό στοιχείο. Και θα έλεγα κιόλας, έτσι, εντάξει, τώρα βλέποντάς το και μια απόσταση, ότι οι περισσότερες μάλλον αποτιμούσαν ως μη ακριβώς λειτουργική αυτή τη συνθήκη. Τα δύο πράγματα που ήθελα να σε ρωτήσω, οι δύο απορίες έτσι, που μου γεννήθηκαν διαβάζοντας το βιβλίο. Η μία αφορά την ντούλα, ο όρος που χρησιμοποιείται, βοηθός το και του... Βοηθός μητρότητας, με συγχωρείς. Λοιπόν, περιγράφει... Όχι, σωστό είναι και ντούλα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται... Και διεθνώς. Λοιπόν, και αυτό που περιγράφεται είναι ότι υπάρχει μια απόσταση από την ιατρικοποίηση της γένας, η οποία οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αναλύεται και μια σχετική ταινία που παρουσιάζει μια τέτοια ιστορία που πάει στραβά, που δεν έχει αίσια έκβαση και που αντιλαμβανόμαστε ότι αλλιώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι εκτός νοσοκομείου. Έχετε στο τέλος το παράρτημα αυτό που περιγράφει τις τυπικές νομικές προϋποθέσεις, δηλαδή την απόσταση από νοσοκομείο κτλ. Προκειμένου να μπορούν να αποφεύγονται αυτά. Αλλά αναρωτιέμαι αν έχετε ή αν έχεις εσύ προσωπικά κάποια πιο συγκεκριμένη αποτίμηση αυτής της αλλαγής. Η δική μου ανησυχία είναι ότι με όλη την βία της ιατρικοποίησης νιώθω ότι πολλές φορές, όπως συμβαίνει και με την εναλλακτική ιατρική, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μονοπάτια που είναι όντως επικίνδυνα. Είναι παράλογος αυτός ο φόβος ή θα έλεγες ότι τον συμμερίζεσαι σε έναν βαθμό? Δηλαδή ότι ξεκινάμε από ένα πολύ... Κάνεις έτσι μια πολύ... Είναι και ένα πολύ κεντρικό ζήτημα στο βιβλίο αυτό. Και εφόσον το έχεις διαβάσει, μάλλον μπορεί να υποθέτεις ότι κάπως, όχι ακριβώς συμμεριζόμαστε ένα φόβο, αλλά εκφράζουμε ένα προβληματισμό με την Ελιάνα αναφορικά με αυτή την τάση. Όχι προφανώς με την τάση, με το ενδιαφέρον, δηλαδή μια γυναίκα να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με μια βοηθό μητρότητας, με μια... Εντάξει, αυτό είναι τώρα είναι και μια επιλογή, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι όψεις. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι εμείς και κάπως αφετηριακά όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε αυτό το ζήτημα, είχαμε εντοπίσει αυτή την αντίφαση, η οποία θεμελιώνεται σε μια ενδιαφέρουσα, ίσως και ριζοσπαστικής καταγωγής κριτική σε κάποιες πλευρές, ας πούμε, της ιατρικής λειτουργίας σε σχέση με το γυναικείο σώμα, το σώμα της επιτόκου, σε σχέση με ευρύτερα, ας πούμε, με ευρύτερες λειτουργίες, ας πούμε, του συστήματος υγείας. Και από την άλλη πλευρά, η αφετηρία αυτής της, ας πούμε, ριζοσπαστικής κριτικής, η οποία έτσι κάνει και κάποιες πολύ σωστές παραδοχές σε σχέση με κάποια θέματα, ας πούμε, ίσως πατριαρχικές πρακτικές στην γυναικολογία και άλλες τέτοιες πλευρές, ας πούμε, που βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτή η ενδιαφέρουσα κριτική να απολύγει σε κάποιες αντιλήψεις, οι οποίες φυσικοποιούν όχι μόνο τη μητρότητα, που και αυτό βεβαίως δεν είναι ριζοσπαστικό, αλλά αμφισβητούν και τη σημασία της ιατρικής υποστήριξης κάποιων διαδικασιών, και αυτό βεβαίως μπορεί, ας πούμε, με πρακτικούς όρους να έχει και να, τέλος πάντων, να ελοχεύουν και κίνδυνοι σε σχέση με αυτό. Οπότε αυτή είναι οπωσδήποτε μια όψη και ένα ερώτημα, ας πούμε, που κι εμείς επιδιώξαμε με κάποιο τρόπο να θέσουμε, προσεγγίζοντας βεβαίως με σεβασμό και με αποδοχή και διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν, τέλος πάντων κάπως διαφοροποιημένες από τη δική μας θέση, που εκφράστηκαν από τις, ιδιαίτερα από τις μητέρες με τις οποίες συνομιλήσαμε. Οπότε ναι, οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το ερώτημα και διαπερνά το κείμενο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι γίνεται και με λεπτότητα και με αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι γίνεται ακριβώς με αυτό τον σεβασμό που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο. Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω αφορά τους ρόλους που επανέρχονται. Υπάρχει μια αναδρομή στις φεμινιστικές προσεγγίσεις της μητρότητας σε σχέση με την φυσικότητα, ας πούμε, ή το μητρικό ένστικτο, όπως λέμε μερικές μερικές φορές, και ταυτοχρόνως και τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε σε μια εποχή όπου κάπως απρόσμενα επανακάμπτουν πιο παραδοσιακοί ρόλοι. Αυτό είτε αφορά τον θυλασμό, την συγκίμηση, είτε αφορά την ίδια την έννοια της μητρότητας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι και αυτή η πλευρά συνδέεται κάπως και με το κεντρικό ερώτημα. Εμείς κάπως εντοπίσαμε κάποια στιγμή και πριν ξεκινήσουμε, ας πούμε, και αυτή την ερευνητική προσπάθεια, κάπως και από, θα έλεγα, και από τις ευρύτερες κοινωνικές μας συναναστροφές, τις γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς μας, της ηλικίας μας, που αποκτούσαν παιδιά, ότι κάπως εμφανίζονταν δύο αντιπαρατησέμενα συστήματα από τα οποία απέρεαν, ας πούμε, και τρόποι επιτέλεσης της μητρότητας, και θα έλεγα και αρκετά εξειδανικευμένοι. Και αυτό που φαίνεται σε κάποιο βαθμό να έχει αποκτήσει απήχηση είναι ένα πρότυπο που ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, να αναπαράγει και στην πράξη, όχι μόνο δηλαδή στο επίπεδο, ας πούμε, των λόγων και των αντιλήψεων, και πιο παραδοσιακούς τρόπους επιτέλεσης της μητρότητας. Αυτό εμείς κάπως θα λέγαμε ότι ίσως, παρότι και πάλι προέρχεται από μια διάθεση για μια πιο βιώσιμη, πιο αντιεμπορευματική, μάλλον λιγότερο εμπορευματοποιημένη, ας πούμε, έτσι, μητρότητα και φροντίδα των παιδιών, ότι πολλές φορές μπορεί να καταλήγει να φυσικοποιεί, να ρομαντικοποιεί τη μητρότητα και τελικά, ας πούμε, να παραγνωρίζει ένα χρήσιμο στοιχείο, κατά τη δική μας άποψη προφανώς, που έχει φέρει η φεμινιστική θεωρία σε σχέση με τα ζητήματα της μητρότητας και της φροντίδας, αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνική διάσταση, το πώς κοινωνικά καθορίζονται οι πρακτικές της φροντίδας, πώς κοινωνικά καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται η μητρότητα, και όλα αυτά. Οπότε θα έλεγα, ναι, ότι και αυτό, και αυτή η πλευρά, ας πούμε, συνδέεται κάπως και με το πιο κεντρικό ζήτημα για την ιδεολογία και τις αντιλήψεις για τη μητρότητα, που βεβαίως αποκρυφαλώνονται, ας πούμε, και σε καθημερινές πρακτικές. Ναι, γιατί αυτή η ρομαντικοποίηση είναι... Υπάρχει ένας πολύ πιο αρνητικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα ίδια ακριβώς πράγματα μερικές φορές στο κομμάτι της μικρότητας, που είναι το στερεότυπα, σωστά? Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να οδηγήσει και στην αναπαραγωγή, ας πούμε, και πρακτικών που φέρνουν στερεότυπα για το φύλο και για τη φροντίδα πολύ ίσχυρα. Ναι, και στρέφονται ενάντια σε γυναίκες που κάνουν μια άλλη επιλογή. Δηλαδή, η υπερπροβολή, αυτό που καταλαβαίνω από αυτό που λες, είναι ότι η υπερπροβολή της μίας πλευράς αυτής της ρομαντικής, του θέμα του θυλασμού κλπ. Αν δεν υπάρχει το κοινωνικό κομμάτι που βάζετε εσείς, αυτόματα μπορεί να στραφεί εναντίον κάποιας γυναίκας που επιλέγει να μην γίνει μάνα, να αφοσιωθεί στην καριέρα της και... Σίγουρα υπάρχει και αυτή η πλευρά, οπωσδήποτε, της επιλογής που πρέπει να τεθεί με έναν τρόπο απόλυτο. Αλλά εγώ θα το απλούστευα κι άλλο και θα έλεγα, ας πούμε, ότι στα τέλη, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, ένα μέρος, ας πούμε, μιας επιδραστικής, έτσι, φεμινιστικής αφήγησης στην καθημερινή ζωή θα ήταν ότι οι μητέρες, ας πούμε, μπορούν να επιλέγουν και τρόπους φροντίδας που να τους δίνουν και κάποιο χώρο, ας πούμε, για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, να είναι λιγότερο δεσμευτικοί κτλ. Δεν λέω ότι αυτό έχει αλλάξει απολύτως και σε καμία περίπτωση, έτσι. Προσπαθώ να το διατυπώσω και με μεγάλη προσοχή, γιατί αυτή δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να αισθανθεί κάποια γυναίκα που σκέφτεται διαφορετικά τον τρόπο που επιτελεί, τέλος πάντων, το ρόλο της ως μητέρα, ότι κρίνεται για αυτή την επιλογή. Αλλά η αλήθεια είναι, ναι, ότι υπάρχει μια πλευρά μιας αναπαραγωγής, ας πούμε, ενός πιο παραδοσιακού φυσικοποιημένου τρόπου για τη μητρότητα, και αυτό βεβαίως έχει και μια πολιτική διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να συζητήσουμε για κάποιες μορφές και να αντιπαραθέσουμε τις μορφές και να επιλέξουμε τη μία ή την άλλη. Υπάρχει μια πολιτική διάσταση που μπορεί να γίνει οικονομική, που μπορεί να συνδεθεί και με τον τρόπο που οργανώνονται, επιδρά οπωσδήποτε και στον τρόπο που οργανώνονται οι μορφές κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχει βεβαίως το παράδειγμα της κρίσης του NHS, ας πούμε, στην Αγγλία, όπου εκεί ας πούμε αναπαράγονται και κάποια πολύ εμβληματικά πρότυπα που θα λέγαμε κιόλας ότι θεμελιώνονται και κάπως συνδέονται πολύ και με το ότι έχουν γίνει πολύ επιδραστικές κάποιες τέτοιες απόψεις, ας πούμε, για τον τρόπο που πρέπει να επιτελείται η μητρότητα, το πιο φυσικό. Οπότε υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Δεν είναι δηλαδή μόνο ζήτημα προτίμησης, ας πούμε. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν είναι έτσι κι αλλιώς αυτός ο στόχος. Αλλά ναι, υπάρχει και μια πολιτική διάσταση σε αυτό. Μας γράφει η Βάλια για τον θυλασμό. Ένα θα πω, είναι δύσκολος, κουραστικός και πονάει. Αν δεν τα καταφέρετε καλά, αν δεν σας αρέσει. Ναι, υπάρχει και αυτός ο λόγος που δεν ακούγεται εύκολα ή τέλος πάντων ακούγεται, αλλά έχει μια δυσκολία, ναι. Έχει μια τροπή, νομίζω, και γι' αυτό ρώτησα και το προηγούμενο, ότι υπάρχει αυτός ο δραματισμός, τι ωραία που είναι και λοιπά, και δεν μπορεί μια γυναίκα να πει, ξέρεις τι, πονάει αυτό το πράγμα, είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Αμέσως θα της πούνε ότι δεν αγαπάς αρκετά το παιδί σου, ας πούμε. Υπάρχει μια εσωτερικευμένη ενοχή και αν, ας πούμε, με έναν τρόπο και αυτός ο τίτλος που χρησιμοποιήσαμε, η άπια στη μητρότητα, είναι με έναν τρόπο και αυτή η αναπαράσταση μιας ιδεώδους μητρότητας, η οποία επιτελείται με συγκεκριμένους τρόπους. Και αυτό οπωσδήποτε δεν μπορεί παρά να είναι έτσι ένα πάρα πολύ περιοριστικό πρότυπο και πολλές φορές, ας πούμε, να αναπαράγει και διαφόρων εκδοχών καταπιέσεις στα άτομα που προσπαθούν, ας πούμε, να το επιτελέσουν ή να φτάσουν αυτό το ιδεώδες. Αλίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα που δεν καλύψαμε, αλλά που θα ήθελες κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις που δεν το είπαμε εμείς. Θα ήθελες κάτι? Νομίζω όχι, ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση. Τίποτα, να ευχαριστήσουμε πολύ και τις εκδόσεις Πλήθος, γιατί φρόντισαν πάρα πολύ αυτή την έκδοση και βεβαίως και στο βιβλίο υπάρχει και μια χρήσιμη συμβολή, ένα ωραίο κείμενο από την Ελεάνα Γεωργούλη που βάζει έτσι και μια άλλη διάσταση. Την ευχαριστούμε πολύ και εκείνη για τη συμβολή της και γενικά σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ και η Ελεάνα που μας δώσατε χρόνο να πούμε κάποιες σκέψεις για το βιβλίο μας. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε την Αλίκη Κωσυφολόγου. Έχουν γράψει μαζί με την Ηλιάνα Καναβέλη το βιβλίο «Άπια στη μητρότητα» από τις εκδόσεις Πλήθος. Mm-hmm. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη από τον Θάνο. Το διάβασα αμέσως το βιβλίο, γιατί απλώς έτυχε να το πάρω στα χέρια μου πριν από την παρουσίαση που είχα για το βιβλίο. Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Περνάει λίγος χρόνος. Της Ειρήνης. Αλλά η αλήθεια αποκαλύπτεται. Δεν είχα σκοπό. Όχι, μπορεί να το πάμε πάντα έτσι όταν θα έχουμε. Θα έχουμε ένα θέμα από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα είναι ο ένας που δεν έχει. Να αδειάζει ο ένας τον άλλον με κάθε ευκαιρία. Όχι. Ότι θα είναι ο ένας που θα το έχει διαβάσει και ο άλλος που δεν θα ξέρει. Θα κάνει τις ερωτήσεις αυτού που δεν έχει ιδέα. Και έτσι απευθύνεσαι και στο κοινό που είναι πέρα από την φούσκα, μια που μιλάμε για φούσκες. Όχι, το πρωτότυπο θα είναι να κάνει τις ερωτήσεις μόνο αυτός που δεν το έχει διαβάσει. Ο άλλος θα παρεμβαίνει πολύ διακριτικά και θα κάνει γενικές ερωτήσεις, βιογραφικές και τέτοια. Μπορεί να κάνει τσουτσουτσου με το στόμα αυτό που δεν μπορώ να κάνω και εγώ για τις ερωτήσεις του άλλου. Τι ρωτάει ο άσχετος, ο αδαής. Και αυτή είναι. Έτσι θα αντισταθούμε στην κουλτούρα των ειδικών. Αν κάνει τις ερωτήσεις μόνο αυτός που δεν έχει διαβάσει το. Αντιστεκόμαστε γενικά πάρα πολύ, γιατί συζητάμε κάθε μέρα διάφορα θέματα. Να ευχαριστήσουμε το chat όπου διάφοροι άντρες φρόντισαν να γεμίσουν το chat με σχόλια για το θέμα που τους απασχολούσε, δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη. Μια που μιλάμε για το chat, να παρακαλέσουμε πάρα πολύ, επειδή σημαίνει 2-3 μέρες, να μην γράφετε πολλά σχόλια μαζικά που δεν διαβάζετε και τίποτα. Το λέω για συγκεκριμένα σχόλια, το καταλαβαίνετε. Σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θα αναγκαστούμε, μόλον ότι εκτιμάμε όλους και όλες που σχολιάζετε, να αρχίσουμε τις διαγραφές και προσωρινά να μην μπορεί κάποιος, κάποια να σχολιάσει. Το λέω με πάρα πολύ αγάπη, επειδή το chat είναι ένα σημείο που υπάρχει πάρα πολύ καλός διάλογος και είναι κρίμα να μονοπολείται έτσι με ακυρά γράμματα. Λοιπόν, Περνάμε πάλι σε διάλειμμα και δεύτερη συνέντευξη. Ναι. Να μην ακούμε τους ειδικούς, τώρα θα ακούσουμε και έναν ειδικό. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ασχοληθούμε, όπως είχαμε πει και από την αρχή της εκπομπής, με αυτήν την πολύ σοβαρή κυβερνοεπίθεση από όλο τον πλανήτη που δέχεται η χώρα μας με πρώτο στόχο την Τράπεζα Θυμάτων και γι' αυτόν και μόνο το λόγο, παρά το γεγονός ότι ήταν απολύτως προετοιμασμένο το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις χθες. Και προχθές. Έχουμε έναν γεωπολιτικό αναλυτή. Επειδή το θέμα είναι κατά βάση γεωπολιτικό, έχουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται με ζητήματα πολεμικής στρατηγικής και τον καλωσορίζουμε στην κουβέντα μας. Είναι ο Χάρης Γεωργίου, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Σπάσαμε τον κανόνα, φέραμε έναν ειδικό, είναι ένα ζήτημα πληροφορικής. Καλό θα είναι να μιλήσει και κάποιος που έχει μία εξειδίκευση το πώς παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Γιατί τα παρακολουθείς, Χάρη, χωρίς να έχετε τα πρωτογενή δεδομένα, να το πω έτσι. Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια περί ειδικού. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και τελευταία. Όντως εμείς δεν έχουμε, όπως και κανείς βέβαια δεν έχει πρωτογενή δεδομένα να ξέρουμε από μέσα τι έχει συμβεί, εκτός από λίγους ανθρώπους που δουλεύουν όντως μέσα στις υποδομές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρεις πηγές πληροφόρησης που εμείς έχουμε προς το παρόν. Είναι προφανώς οι άνθρωποι που δηλώνουν από τους φορείς, από τους κρατικούς φορείς την άποψη, ας πούμε, την κεντρική, το τι συνέβη. Υπάρχουν διεθνή site και monitors, ας πούμε, που καταγράφουν διεθνώς τις επιθέσεις κυρίως αυτού του τύπου παγκοσμίως κάθε μέρα, όπως και τα τοπικά logs και τα στατιστικά που κρατούν στις πλατφόρμες αυτές. Και εμείς έχουμε και συναδέλφους πληροφορικούς που δουλεύουν στα σχολεία ως εκπαιδευτικοί. Οπότε έχουμε μια σχετικά καλή εικόνα του ότι δεν θέλουμε εμείς προς το παρόν να πάρουμε πολύ συγκεκριμένη θέση μέχρι να περάσουν μερικές ακόμα λίγες μέρες, να πάρουμε όλες τις πληροφορίες, να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να έχουμε και εμείς να πούμε κάτι χρήσιμο, ενώ ως προς προτάσεις, όχι απλά να πούμε ότι ήταν κακό αυτό που συνέβη, γιατί προφανώς όλοι αυτό το πράγμα για όλους είναι αυτονόητο. Ας ξεκινήσουμε από την πιο στοιχειώδη ερώτηση. Πρώτον, μπορούμε να ξέρουμε αν έχει συμβεί. Δεύτερον, είναι κάτι που αποφεύγεται. Πώς προστατεύεται κανείς από αυτό? Είναι λογικό δηλαδή να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση που να λέει τι να κάνουμε, μας επιτέθηκαν πολλοί, Ήταν τόσοι πολλοί που δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Ναι, γιατί υπάρχει συμφωνία ότι είναι μια συγκεκριμένου τύπου επίθεση. Και το δεύτερο ερώτημα που λέει ο Κωνσταντίνος πέρα από το πρώτο, το αν έγινε όντως, είναι το... Είναι τόσο δύσκολο, πέφτει ένα ολόκληρο σύστημα επειδή έχουμε DDoS επίθεση. Ναι, να πω καταρχήν ότι το βασικό ζήτημα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να γίνουν οι εξετάσεις. Δηλαδή πέρα από το αν έπεσε το σύστημα ή όχι, προφανώς θα πρέπει κάποιος να απαντήσει γιατί υπήρξε τόσο μεγάλο πρόβλημα και δεν υπήρχε κάποιο εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση που οτιδήποτε πήγαινε στραβά. Στο να διεξαχθούν οι εξετάσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο βασικά και αυτό είναι και αυτό που λένε και οι συνάδελφοι οι εκπαιδευτικοί. Τώρα, στο τεχνικό επίπεδο, για να μην δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, να πούμε ότι αυτές οι επιθέσεις είναι, όπως λέγονται, άρνησης υπηρεσίας στα ελληνικά. Είναι η πιο εύκολη μορφή επίθεσης σε ένα site και είναι και το πιο δύσκολο, από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις του να αμυνθούμε 100%. Γιατί είναι εξωτερικό, είναι σε εξωτερικό επίπεδο δηλαδή, είναν στην εξώπορτα κατά κάποιο τρόπο του κάθε κόμβου και είναι πολύ δύσκολο να είμαστε 100% προστατευμένοι. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Αν το φανταστούμε ότι είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο, οι επιθέσεις αυτού του τύπου απλά προκαλούν συμφόρηση στο τηλεφωνικό κέντρο και δεν μπορεί κανείς να καλέσει που όντως έχει κάποια ανάγκη να επικοινωνήσει. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν και τρόποι διαδικαστικοί εννοώ να κάνεις την υπηρεσία αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι τόσο κεντρικοποιημένη, δηλαδή να μην εξαρτάται από ένα σημείο αλλά από πολλά, ώστε να είναι διαθέσιμη η υπηρεσία από αλλού ή να υπάρχει εναλλακτικό κέντρο ας πούμε ώστε να μπορεί εκεί να συνδεθεί κάποιος. Στο ίδιο το κέντρο υπάρχουν μηχανισμοί που υπάρχουν και εξειδικευμένες πλέον πλατφόρμες όπως είναι το Akamai που μεταφέρθηκε ουσιαστικά η υπηρεσία από προχθές που ήταν στο GRNET, μεταφέρθηκε χθες και ήταν σε κάποια πλατφόρμα πιο εξειδικευμένη και πολύ πιο ανθεκτική σε αυτό το επίπεδο. Μπορούσαν επίσης να περιοριστούν οι πελάτες κατά κάποιο τρόπο να είναι μόνο από την Ελλάδα, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να δίνουν πρόσβαση σε κάποιον που βρίσκεται σε άλλη Ήπειρο. Αυτό θα στο ρωτούσα, Χάρη. Γράφτηκε και μοιάζει υπερβολικά απλό, οπότε θέλαμε να το διασταυρώσουμε και με κάποιον ειδικό. Αυτό γίνεται να το κάνεις πολύ εύκολα και είναι ένας απλός τρόπος όπως το πιάνω εγώ που θα έλυνε το ζήτημα. Είναι οι εξετάσεις για τα λύκια της Ελλάδας. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, να πούμε ότι μειώνουν το φόρτο εργασίας για το σερβερ. Δηλαδή, αν μπλοκάρουμε κάποιες, μάλλον να το πω αλλιώς, αν δεν μπλοκάρουμε κάποιες συγκεκριμένες IP που είναι εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να ο αντίστοιχος διακομιστής να φάει περισσότερο χρόνο να ελέγξει ποιο ακριβώς είναι το αίτημα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που μπλοκάρει το σύστημα. Αν μπλοκαριστούν αυτές οι IP, αυτός ο χρόνος ελαχιστοποιείται, δεν μηδενίζεται, αλλά είναι πολύ λιγότερος και είναι πολύ πιο δύσκολο και χρειάζεται πολλαπλάσια προσπάθεια από αυτόν που κάνει την επίθεση για να επιτύχει ας πούμε, το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα όλοι αυτοί οι μηχανισμοί σταδιακά μειώνουν το πρόβλημα έως και το εξαφανίζουν. Να αναφέρω απλά ότι οι πλατφόρμες αυτές όπως είναι το Akamai ή το Cloudflare ή όλες αυτές που, το Amazon, όλες αυτές που είναι πολύ εξειδικευμένες, ξέρουμε από το παρελθόν, από το πρόσφατο παρελθόν δηλαδή, ότι έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς ακόμα και επιθέσεις που είναι 2 ή 3 χιλιάδες φορές πιο έντονες από αυτό που ανέφεραν προχθές περί 280.000 hits στο δευτερόλεπτο, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να πω. Μικρή διακοπή. Μικρή διακοπή. Έχουμε επίθεση. Δεχόμαστε επίθεση. Διακοπή για λίγα δευτερόλεπτα, σε παρακαλούμε. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την επίθεση, θέλουμε να σας πούμε, επειδή ξέρω εγώ ότι κυβερνοκαράτε. Θα μπορούσαμε να το έχουμε σχεδιάσει και να γίνει τώρα, είναι... αλλά ο κόσμος ξέρει ότι έχουμε πολλά θέματα με το... με το ίντερνετ. Με το ίντερνετ. Λοιπόν, συγγνώμη Χάρη, συγγνώμη για, για τη διακοπή. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το αυτό που είπα και απλά για τις πλατφόρμες αυτές ότι είναι εξειδικευμένες. Απλά να συμπληρώσω ότι και στις 29 του μηνός που ήταν στην πλατφόρμα του GRNet, που είναι η υποδομή του δημοσίου που συνδέονται πάνω όλοι οι φορείς του δημοσίου, ακόμα και ακαδημαϊκά ιδρύματα κτλ. Και εκεί υπάρχει αντίστοιχη υποδομή και άνθρωπους που ξέρουν το αντικείμενο και ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα. Απλά στις 30 του μήνα προχθές, εχθές μάλλον, αποφάσισαν να μεταφερθεί σε ακόμα πιο ασφαλή, ας πούμε, φιλοξενία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να είναι και τόσο πιστική η επιφανειακή εξήγηση, γιατί και χθες υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, παρόλο που είχε μεταφερθεί στην πλατφόρμα και υπήρχαν και τεχνικοί μηχανισμοί που τους βλέπαμε ότι υπήρχαν διπλά σημεία εισόδου, δυναμικές IP κτλ., εξακολουθούσε να υπήρχε το πρόβλημα για πάρα πολλές ώρες, που δεν δικαιολογείται δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Το είπε στην αρχή για, για τις τρεις πηγές από όπου μπορούν να αντιληθούν δεδομένα. Εγώ έχω διαβάσει και ένα σχετικό άρθρο και γενικά κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ένα απομονωμένο screenshot που δείχνει την κίνηση και προσπαθεί με αυτό να αποδείξει αυτός που το υποστηρίζει, που υποστηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα, ότι να ορίστε, κοιτάξτε πόσο αυξημένη είναι η κίνηση στις 29 και στις 30 εκείνες τις ώρες. Άρα έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι ήταν άνω του αναμενωμένου και πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και άρα όντως υπήρξε η επίθεση. Νομίζω ότι θα έχεις υπόψη σου για ποιο πίνακα μιλάμε. Νομίζω ότι είναι από άρθρα που έχουν παρουσιάσει αυτό το δεδομένο, έχει πάρθει μόνο αυτό το σημείο. Υπάρχουν εξειδικευμένα site και αρθρογράφοι που όντως το γνωρίζουν το αντικείμενο και το έχουν ψάξει λίγο παραπάνω σε λεπτομέρεια, στο τεχνικό επίπεδο εννοώ. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι να ορίστε, κοιτάξτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ αυξημένη η κίνηση. Να πούμε ότι είναι δεδομένα που είναι δημόσια διαθέσιμα, έτσι δεν είναι κάτι κρυφό και είναι και από διεθνή πόρταλ και εταιρείες αντιβιωτικών προγραμμάτων που τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα και δείχνουν καθημερινά σε χάρτη τις πολύ μεγάλες επιθέσεις που γίνονται. Αν είχε συμβεί κάτι τόσο μεγάλο, ενώ θα φαινόταν εκεί. Επίσης, τα συγκεκριμένα διαγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει δείχνουν μια κίνηση που είναι της τάξης των 4 ή 5 φορές παραπάνω από τη συνηθισμένη ημερήσια, το οποίο δικαιολογείται σε μια μέρα εξετάσεων που θα μπουν 1.900 πόσα είναι τα λύκεια. Και δεν θα έπρεπε δηλαδή να φορτώσει το σύστημα με 5 φορές μεγαλύτερη πόσο κίνηση. Αυτά τα στοιχεία στα οποία βασίζεσαι, πόσο ασφαλή είναι? Δηλαδή, είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να πούμε ότι ψεύδεται η κυβέρνηση, ή είναι απλώς ένας δείκτης και θα πρέπει να το μεταχειριστούμε με κάποια επιφύλαξη και να συνυπολογιστεί μαζί με άλλα ενδεχομένως τεκμήρια? Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι όλα αυτά αποτελούν τεκμήρια. Δεν βασιζόμαστε σε ένα από όλα ή δεν θεωρούμε ότι ένα από όλα είναι το πιο αξιόπιστο, αλλά όλα δείχνουν κάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται να έχει καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα με το ονομαστικό νούμερο που αναφέρθηκε, οι 280.000 hits το δευτερόλεπτο. Ειδικά τη δεύτερη μέρα, έτσι, ειδικά την ημέρα στις 30 μηνές που είχε μεταφερθεί σε μια άλλη πλατφόρμα. Θέλω να πω, δεν φαίνεται, δεν προκύπτει από κάπου, από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, ότι όντως συνέβη κάτι τόσο μεγάλο σε ένα δικαιολογή την κατέρευση πλατφόρμα. Αλλά ακόμα, ξαναλέω, περιμένουμε να δούμε όλα τα στοιχεία, να μαζέψουμε πληροφορία, να ακούσουμε όλες τις απόψεις πριν πούμε ότι ναι, μάλλον αυτό συνέβη. Να πω όμως ότι και χθες και σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει αντίστοιχα πρόβλημα, για παράδειγμα, στην πλατφόρμα των ειδήσεων κοινωνικού τουρισμού. Εκεί δεν τίθεται θέμα επίθεσης. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το θεωρούμε δεδομένο, ότι μόλις ανοίξει κάποια πλατφόρμα δεν θα δουλεύει. Και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εμείς το παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το φωνάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι στο οποίο δυστυχώς έχουμε εφιστεί και στις διαρροές δεδομένων και στις παραβιάσεις συστημάτων παλιότερα στο τάξη και πιο πρόσφατα στα ΕΛΤΑ. είναι κάτι το οποίο το αγνοούμε γενικά σαν χώρα και δεν έχουμε και εγρήγορση βέβαια σαν πολίτες και σαν κοινωνία γενικότερα σε αυτό το επίπεδο. Ναι, και λυπή γνώση και σαν να παραμένει ένας ξένος κόσμος. Δηλαδή, εγώ βλέπω πώς παρουσιάζεται όλο αυτό το θέμα, το οποίο προσπαθείς εσύ να το εξηγήσεις με όσα δεδομένα και με πολύ συγκεκριμένη μετριοπάθεια για το τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε. Και την ίδια στιγμή ακούμε όλα αυτά για τους hackers από παντού και ναι, με τις τόσες χώρες. Μόνο ο κύριος Φακιανάκης έχει. Ναι, ο δεύτερος υποψήφιος για τηλεφωνικό καλεσμένο ήταν ο Μανώλης Φακιανάκης, πρώην της δίωξης, τώρα σε δικό του Ινστιτούτο. Επιλέξαμε τον Χάρη Γεωργίου. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Επειδή όντως ακούγονται διάφορες απόψεις. Ναι, όντως υπάρχει πιθανότητα και υπάρχουν και τρόποι να γίνουν επιθέσεις τέτοιου τύπου, πολύ πιο εξειδικευμένες και στοχευμένες, που να μην παράγουν το αντίστοιχο τράφικ, ας πούμε, στην κίνηση που θα αναμέναμε. Όντως γίνονται τέτοια πράγματα. Όμως, μιλάμε για το top, ξέρω εγώ, 1% dark web στον πλανήτη, το οποίο προφανώς έχει πολύ πιο επικερδή πράγματα να κάνει από το να ρίξει την πλατφόρμα των εξετάσεων του σχολείου, των σχολικών εξετάσεων. Θέλω να πω, ναι, θεωρητικά μπορεί να συμβεί και να μην το πάρουμε, ας πούμε, χαμπάρι, να μην καταγραφεί κάπου στα δεδομένα, αλλά είναι τόσο απίθανο που, όπως λέμε συνήθως έτσι στις... σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως η πιο απλή εξήγηση είναι και η σωστή. Ναι, τελευταίο, ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, να φανταστούμε ότι θα κάνετε κάποια κίνηση για κάποια στοιχεία παραπάνω, κάποια δεδομένα, κάποια επαφή με το Υπουργείο. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κεντρικό ζήτημα στη δημόσια σφαίρα, οπότε... Ναι, εμείς συνήθως περιμένουμε να δούμε γενικά κάποιο τέτοιο γεγονός ή κάποια διαρροή δεδομένων ή κάτι τέτοιο να εξελιχθεί, να δούμε πώς είπαμε τις πληροφορίες. Εφόσον δεν λάβουμε απαντήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε και εμείς επίσημα πολύ συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά τον αρμόδιο φορέα. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς θα πρέπει να ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, δυστυχώς πάλι θα ξαναπούμε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στις μελέτες έργων πληροφορικής. Γιατί αυτό είναι έργο πληροφορικής, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές ή όταν υπάρχουν, ας πούμε, στο δημόσιο υποχρηματοδοτούνται είτε σε υποδομές είτε σε προσωπικό. Για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα το KEPLINET για τα σχολεία που υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι απαντούσαν σε τεχνικά προβλήματα. Πλέον αυτό είτε έχει περιοριστεί πάρα πολύ είτε έχει καταργηθεί τελείως. Θέλω να πω, εμείς δυστυχώς αυτά τα πράγματα τα λέμε ξανά και ξανά και προσπαθούμε κάθε φορά αφενός να ρωτήσουμε τον αρμόδιο φορέα να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και αφετέρου να προτείνουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για να μην ξανασυμβούν στο μέλλον. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι μας ακούνε. Αυτό ήταν η τελευταία ερώτηση. Η επόμενη και τελευταία πριν σε αποδεσμεύσουμε, ότι αν σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, γιατί όντως είναι ζητήματα διαρροών δεδομένων, είναι πολύ σύνηθες να πέφτει μια εφαρμογή στην πρώτη μέρα χρήσης της. Αν σε ανάλογα ζητήματα σας έχουν απαντήσει και έχετε γίνει κάπως σοφότεροι από αυτή την επικοινωνία με το Υπουργείο. Ή και αυτοί θα μπορούσαν να γίνουν λίγο σοφότεροι. Ξέρω, μάλλον το δεύτερο, αλλά ναι. Δεν θα έλεγα ότι μας έχουν απαντήσει, όχι. Θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα τουλάχιστον 2,5 με 3 δεκαετίες πίσω σε επίπεδο εγρήγορσης και... Αυτό είναι σχήμα λόγου ή το λες, το υπερασπίζεις κυριολεκτώντας το 2,5-3 δεκαετίες πίσω? Είναι δυστυχώς κυριολεκτικό σε επίπεδο αντίληψης του ρίσκου, ας πούμε, και της εκτίμησης του ρίσκου και της επικινδυνότητας κάθε τέτοιου συστήματος. Δηλαδή, δεν βρισκόμαστε εδώ σε safety critical σύστημα που αν δεν δουλέψει θα πεθάνει άνθρωπος, όπως είναι, ας πούμε, τα συστήματα που υπάρχουν στα αεροπλάνα. Είμαστε στο αμέσως προηγούμενο σκαλί. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έγινε αποτίμηση ρίσκου και τα αντίστοιχα stress test στο σύστημα, θεωρώντας ότι αν δεν πάει καλά, κάποιες χιλιάδες μαθητές θα κινδυνεύουν να μην δώσουν, ας πούμε, πανελλήνιες εξετάσεις. Ενώ δεν υπάρχει αυτή η εγρήγορση και το να σχεδιαστεί όπως πρέπει και όταν πρέπει το σύστημα που θα έπρεπε να υπάρχει στον 21ο αιώνα. Έτσι, είμαστε ακόμα σε επίπεδο μέσα του 80 ή αρχές του 90, ας πούμε, σε θέματα αντίληψης. Και όταν μιλάμε για την πιθανότατα, τέλος πάντων, γιατί έβαλες και ένα σενάριο που είναι το 1% στο dark web, πιθανότητα για την πιο απλή επίθεση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, εμείς έχουμε προστασία από τέτοιες περιπτώσεις στο press. Εμείς εδώ δεν συζητάμε για το να καλυφθούμε από το 1%. Εμείς συζητάμε για να καλυφθούμε στο 99%. Έχουμε ακόμα και εκεί δηλαδή το βασικό μας πρόβλημα. Δεν είναι στην εξαίρεση της εξαίρεσης. Mm-hmm. Αυτό είναι ναι, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή αυτό που παρουσιάζεται τώρα για το ανελαίτο hacking, λες και μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι δεν ήταν κάποιο ακραίο, δεν ήταν κάποιο ακραίο σενάριο. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Όπως μας γράψατε, είναι ο πολεμικός μας ανταποκριτής. Είμαστε σε πόλεμο. Το γράψει και ο Ζάφωνος. Warfare. Μετά το έπος του Εύρου, είναι το έπος ενάντια στους Ρώσους hackers. Βρήκαμε για την ταυτότητα, εννοείται. Εγώ παρακολουθούσα πάρα πολύ όλο αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι... Θα πει κάποιος πόσο το πιστεύει ο κόσμος και πώς γίνεται να υποστηρίζουν κάτι τόσο ακραίο αντί να πούνε, παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Ή δεν έγινε, ή απλώς είναι υπερφόρτωση, ή τέλος πάντων δεν προβλέψαμε το ότι θα χρειαστεί μια σελίδα από τις τράπεζες θεμάτων να αμυνθεί απέναντι σε μια τέτοια επίθεση. Αντί να πούνε αυτό, έχουμε μεταφερθεί σε αυτό το σενάριο που πλέον είναι κοινός τόπος. Και αυτό νομίζω ότι σημαίνει προπαγάνδα. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η συζήτηση τόσο πάνω στο πόσο ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά, τι πήγε λάθος το ένα και το άλλο. Πρέπει να αποδείξεις ότι δεν υπάρχουν Ρώσοι hackers από 140 χώρες και τόσες εκατομμύρια διευθύνσεις. Ήδη δηλαδή έχουμε μετατοπιστεί. Και... Επειδή το 99% των μέσων λέει ρώσικα, κάτι. Πολύ δύσκολο. Και χωρίς να ξέρεις ρώσικα, αλλά επειδή η συζήτηση έχει μετατοπιστεί προς εκεί που τη σέρνει το 99% των ΜΜΕ, αυτόματα ξεκινάς από ένα προηγούμενο σημείο εκκίνησης. Έβλεπα, ας πούμε, βίντεο στο Sky που λέει «Σκέρτσος, Μάντζος, Τσαπανίδου για την μεγάλη επίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων». Όρις προπαγάνδα 101. Έχεις δεχθεί ότι είναι μεγάλη επίθεση στην Τράπεζα Θεμάτων. Για να δούμε πώς τοποθετούν τα κόμματα. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί το Μητσοτάκη. Πάλι. Και κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι κάθε φορά. Και το ίδιο συνέβαινε και με τους φόρους. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση από την οικογένεια του Θεόδωρου Πάγκαλου. Έγραψαν στο Twitter του ο αγαπημένος μας Θεόδωρος Πάγκαλος. Έφυγε σήμερα από κοντά μας, ήσυχα στο σπίτι του, έχοντας δίπλα την οικογένειά του, τους στενούς του συνεργάτες κτλ. Οπότε πέθανε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι περίπου 10 χρόνια τώρα που έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική. Ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μέχρι το 2012. Έκανε ραδιόφωνο μετά, έκανε κάποιες παρεμβάσεις, αλλά δεν συμμετείχε στην ενεργό πολιτική. Τον θυμάμαι να λέει σε κάποια στιγμή: είχα καταλάβει ότι το Πασόκ τελειώνει όταν δεν μπορούσαμε να στήσουμε εκλογικά κέντρα. Οπότε έζησε αυτή την περίοδο της μεγάλης ακμής από τη δεκαετία του 80 που ήταν υπουργός ο Θεόδωρος Πάγκαλος μέχρι τη φάση αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ένα σχόλιο στο τέλος, γιατί αν είναι 25 μέρες πριν τις εκλογές, ασχολούμαστε με ένα θέμα μικρής σημασίας και λέει κάτι νουδού που δεν θα γίνει πιστευτό. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει πιστευτό. Δηλαδή, είδα τα αποτελέσματα των εκλογών. Ένα. Δύο, δεν είναι θέμα μικρής σημασίας και δεν το λέω μόνο επειδή είναι αστείο η δικαιολογία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χιλιάδες παιδιά που δεν έδωσαν εξετάσεις δύο φορές. Σε ένα σύστημα που δούλευε πάντα με κάποιον τρόπο. Με κάποιον τρόπο γινόταν εξετάσεις, με όποιον τρόπο γινόταν, δηλαδή και στην ΑΒ Λυκείου είχες προαγωγικές, ας πούμε, κάτι είχες. Και δεν έγινε φέτος. Και αφορά χιλιάδες άτομα. Και γονείς και παιδιά και όλο το άγχος και το άγχος των πανελλαδικών. Ένα. Θέλεις, ναι. Όχι, και αυτό, πάντα μου, πάντα μου. Και δεν δε θα γίνει πιστευτό, απλώς ναι, τα αποτέλεσματα των εκλογών. Ναι, μωρέ, και υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση, το γιατί ασχολείστε με, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ενημερωτική εκπομπή μακριά από την επικαιρότητα. Μπορούμε να κρατάμε κάποιες αποστάσεις από την επικαιρότητα και να έχουμε και θέματα μιας δικής μας ατζέντας, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ατζέντα της επικαιρότητας. Ποτέ δεν είναι εντελώς ασήμαντα. Αν μας ρωτάτε αν θα αξιολογούσαμε διαφορετικά την ατζέντα κάθε μέρα, θα σας λέγαμε ότι δεν έχει σημασία. Δεν μπορείς να απουσιάσεις από αυτή τη συζήτηση και έχει πολύ δίκιο ο Θάνος κιόλας ότι για όποιον πιστεύει ότι αυτά είναι κουταμάρες, δεν τα πιστεύει κανένας, δεν είναι πολύ μακριά ούτε οι προηγούμενες ούτε οι επόμενες εκλογές. Θα έλεγα να τα λέμε με αυτοσυγκράτηση. Επίσης, η ψηφιοποίηση του κράτους, εγώ επιμένω σε αυτό, είναι σύμφωνα με έρευνα που βγήκε, στους βασικούς λόγους που ψηφίζει ο κόσμος. Που εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία. Και τι βλέπουμε την ψηφοφορία του κράτου. Πέφτει κάθε πλατφόρμα. Να δώσουμε τη δικιά μας, αν είναι. Και ξαναλέω, εμείς έχουμε και το Cloudflare. Μπορεί καλά, τώρα να γελάμε με το ίντερνετ που μας κάνει νερά, αλλά γι' αυτό δεν φταίμε εμείς. Φταίει η ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Που δεν μας φαίνει μια οπτική να 8 μήνες. Έχει φτάσει μέχρι τη γωνία και το παρακαλάμε και μας λένε δεν έχει. Είχε παραπέσει το έτοιμά σας. Αυτή ήταν η απάντηση της εταιρείας. Να σας ξαναστείλουμε τον εξοπλισμό. Τον έχω λάβει. Να σας στείλουμε άλλο. Δεν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα εξοπλισμός και τέτοια. Ιδιωτική πρωτοβουλία θα λύσει το πρόβλημα. Μας δωροδοκείτε για να πούμε για τον κύριο Πελετίδη. Δεν χρειάζεται. Δώστε μας χρήματα και έτσι. Δεν, θα τα λέμε και από μόνοι μας. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη, το Κωνσταντίνο Πουλή. Στην παραγωγή ήταν ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.